tisztelettel köszöntöm Önöket, a birkózó csapat öreg fiúk csapatából én maradtam egyedül, itt pedig az utánunk következő generáció, Tompos Ádám. Szép hőst, sziasztok. Dévényi István. Üdvözlő. Gulyás Balázs. Jó napot. Puzsér Robert. Jó napot kívánok. Elhunyt Ferenc pápa, és hát nem is mondok semmit. Mondjatok ti. Mielőtt belelovaljuk magunkat Ferenc pápában, mondhatok egy magyar aktualitást, ami engem felháborított, és muszáj róla beszélni. Ahhoz képest, ahogy fölveszük, egy nappal ezelőtt volt Ferenc pápának a magyarországi gyászmiséje, amin egyébként megjelent, ami izgalmas volt, hogy megjelent az Magyar Péter is, és természetesen ott voltak a kormányképviselői is, de én nem erről akarok beszélni. Egymás mögött ültek rá. Igen. Én nem erről akarok beszélni, én arról akarok beszélni, és nagyon kérem a Fideszt innen is, tűnjenek a templomainkból. Ugyanis ott megjelent a Fidesz egyik főprovokátor, a Bede Zsolt rövid gatyában, káromkodva, én megkérdeztem a bazilika munkatársait, káromkodva egy gyászmisén egy templomban, Magyarország fő templomában. És minősíthetetlen, egyébként a Jóistent is szidalmazó káromkodások közepette botrányt okozott egy gyászmisén a templomban. Úgyhogy húzzon a Fidesz a templomainkból. Elnézést, hogy ezzel kezdem, de muszáj volt, mert ez most már tényleg minden határon túl megy, amit művelnek. Ugye a keresztény konzervatív kurzusról beszélünk, igaz? Mégis azt javaslom, hogyha tehetek ilyen félig meddig tanácsot, hogy ne erről beszéljünk. Jó, hogy ezt elmondtad, mert nem tudnak róla, igen, nagyon sokan nem tudnak róla, de nehogy már ez a senkiházi Ferenc pápáról való megemlékezésünket, vagy beszédünket megmásítsa. Van egy erős szövetsége a hatalomnak, a jobboldal hagyományos, szakrális szférájához, amit a jobboldal részben tradicionálisan ural, részben kisajátít, és e között, meg a roncstársadalom között akar egy hidat, vagy egy csatornát ácsolni, és ennek a kult szereplője a Bede Zsolt. Tehát, és bármilyen vulgáris is ez, ő nekik mindkét identifikáló erő és csoport fontos. És ezért az ott és akkor Bede Zsolt az egy hatalmi funkció, amit igenis be kell tölteni, mert a Bede Zsolt személye az reprezentál egy társadalmi csoportot Magyarországon. De akkor most azt hagyjuk ezt a Bede Zsoltot, és akkor beszéljünk a Ferenc pápáról. Még akkor, ha már ezt felosztad, Robi, szerinted ilyenkor folyik valami egyeztetés? Tehát, vagy pedig a srác annyira nem százas, hogy ez is egy megoldás? Szerintem nem. Szerintem Bede Zsoltot nem küldték, Bede Zsolt megy. És Bede Zsolt az proaktív, és Bede Zsolt az a saját, kicsit olyan, hogy mondjam, akinek van egy jól becsatornázott, hatalmi érdekeknek alárendelt, de az autonómia benyomását, az autonómia média élményét keltő tevékenysége, ebben a vonatkozásban hasonló az Abraham Roberthez. Kicsit elszabadult hajú ágyú, de valaki, aki azért sejti, meg érzékeli, hogy a hatalom merre terel, vagy merre pozícionál, és ilyenkor az ösztöneire hallgat, és amikor azt látja, hogy Menczer Tamás személyében a Fidesz kommunikációs igazgatója mi van stílusú kocsmai anyázásba bocsájtkozik a Magyar Péterrel, akkor azt látja, hogy ez az irány helyes, és akkor neki itt szabad az autonómiájának a demonstrálását előadnia, mert hát azért annyira nem autonóm, hogy a Fidesznek, vagy a jelenlegi hatalomnak, vagy a 15 éve uralkodó hegemóniának bármilyen intézkedésével szembe kell. És hát ugye nyilván, hogyha Menczer Tamás, mint kommunikációs igazgató, vagy mi a csuda, megengedheti ezt a stílust, amit a Robi idézett az imént, akkor ő neki azt felül kell... Mert ez az ő pályája. Feljebb kell saját pályája. Hát ez az én pályám. Igen, tehát igen, nekem igen. A Bede Zsoltnak nyilván, jó. Hogy Igen, túl sokat beszélünk róla, igen. Nyilván neki fölül kell ezt. Ja. Igen, de tudod, hogyha ultrakonzervatív vagy ultrafasiszta, akkor esetleg demonstrálhatna az abortusz betiltásáért. Az egy olyan ügy lenne, és akkor látszana, hogy autonóm, hiszen egy ügyet hordoz, amely ügy éppen szembe megy a Fidesznek. És mondjuk meg a templomba kéne randalírozni. Igen, mondjuk. Jó, hát annyira autonóm, hogy közös selfie ugye készült a Mencer és Bede Zsolt között. Kicsit fideszezni fogok én is, de azért igyekszem Ferenc pápa öröksége felé elmozdulni egy kicsit. Fideszezés az ki fog merülni Rákos rendezőben, ahol ugye egy Maxi Dubaj néven tervezett a Fidesz egy arab sejkkel fölépítetni egy tornyot, aztán ami így vagy úgy, de meghiúsult. És történetesen Rákos rendező az egy ilyen menedéke nagyon sok szegény embernek, egészen lehetetlen 17. századi állapotok között élnek ott, jellemzően Szabolcsból, Borsodból elszármazott emberek, akiknek nem jött össze a budapesti élet, és akkor ott ilyen kaibákban laknak meg mindenféle ilyen nagyon méltatlan aknákban, nagyon rossz helyeken. És van egy diakónus, egy katolikus diakónus, aki rendszeresen egy kifőzdéből, meg pékségből ételt visz ezeknek az embereknek, és meg is áldja őket. Volt, hogy már ott tartott keresztelőt, szabad ég alatt a Rákos rendezői épületek között, és nekem több alkalmam volt, mert több riportot fölvettem ezzel a diakónussal, ő többször találkozott Ferenc pápával kint a Vatikánban, vitt neki sonkát, vitt neki a Ferenc pápa egyik kedvenc szentjéről, Munkás Szent Józsefről egy szobrot, és mindig van egy fotó, amin így valamit a Ferenc pápa fülébe súg. És többször kérdeztem, hogy mondja már el, hogy ez micsoda, mit mondott Ferenc pápa, és mindig így mondta, nem, azt majd egyszer. És legutóbb, mikor pont Rákos rendezőn mentünk ki, akkor nem tudom, hogy ez az volt-e, de Antal András így simán elmondta nekem, hogy hát igen, azt mondta a Ferenc pápa atya, hogy hát amit én csinálok, tehát hogy amit szegényeknek viszek ételt, és hogy ő elsősorban úgy tekint arra, hogy az egyháznak az a feladata, hogy igen, oda kell menni a szegényekhez, le kell ülni velük, meg kell őket etetni, hogy ezt tenné Jézus Krisztus is. Uh-huh. És hát ő meg mondta, hogy hát persze, de hát a Szent Atya is ugyanezt csinálja, hiszen ő is Róma szegényeit segíti, ami ugye nyilvánvalóan nem lenne kötelessége, de hát ő neki ez egy ilyen prioritás volt, és megtette. És ez is milyen szép, hogy ez egy ilyen borzasztó egyszerű gondolat, hogy azt teszed, amit Jézus tenne. Ugye ez az, amit ilyen marketingből a neoprotestáns amerikaiak, ez a WWJD, amit ugye fölraknak ilyen szilikonra a kezükre, és hogy ezt milyen egyszerűen így meg lehet fogalmazni. És most, ahogy készültünk az adásra, így hát bevallom, hogy nem vagyok egy ilyen enciklika olvasó ember, de hogy pont beleakadtam egybe, ez a Fratelli Tutti, ez a mindannyian testvérek. És ebben van egy nagyon-nagyon érvényes mondat, úgyhogy ha másért nem, ezért az egészet el fogom olvasni, hogy a közösségi médiából a pápa kiindulva, ami mennyire modern, hogy az egy ilyen ősi vallási centrumból kiindulva megnézi azt, hogy hol is tart most a világ, azt mondja, hogy a Földön az egyik legnagyobb probléma most az, hogy az emberek, mindenki szomszéd, de senki sem testvér. És hogy mit kellene tenni ahhoz, hogy testvérek legyünk, ne csak szomszédok. És hogy ez azért egy borzasztó, fontos és érvényes gondolat, mert egyébként a maga az enciklika annak a kifejtése, hogy a szomszéd az pontosan a sivár, globális, elszemélytelenedett világot jeleníti meg, de megjeleníti azt is, hogy nem testvér, hogy nem ez az őrjöngő nacionalista. Tehát hogy pontosan ugyan a hitnek a háromdimenzióságát mutatja be. Ez is egy borzasztó egyszerű gondolat, de hát látszik, hogy 150-200 oldalon keresztül lehet kifejteni, és hát ő ki is fejtette Ferenc Pál. Jó, van, úton van a bérmálásod, el van intézve. Jó? Hát előbb a megkeresztelkedést is el kéne ehhez intézni, de... Egy püstöl. Nem állt a felmérés tartvonalba sem. Így. Hogy én ezt így röviden... össze tudom foglalni, ami bennem van, hogy egy nagyon jó ember volt, ugye én nem vagyok hívő, de még engem is meg tudott szólítani, engem is meg tudott érinteni a személyisége, a tevékenysége. Szerintem ugye nem ismerik az összes pápát visszamenőleg, de hogy szerintem nem olyan nagy merészség kijelenteni azt, hogy a legszerethetőbb pápa volt. De ezek szerint de mégis merészség. Mindig az aktuális a legszerethetőbb is. Nektek igen. És az a lényeg, hogy nagyon-nagyon jó ember volt, és az, hogy próbálta kinyitni az egyházat, aztán az hogy sikerült, meg a reform gondolatai, meg a reform intézkedései, azok milyen eredményt értek el, hát az már meg egy kicsit olyan politikai vita is lehetne, talán most nem is érdemes ebbe belemenni, de hogy kinyitott egy kaput, az egészen biztos, és hogy ez lesz leginkább az ő öröksége, meg maga a személyisége, úgyhogy nyugodjék békén. Bocs, csak annyit hadd szúrjak, hogy én találkoztam vele két alkalommal. A kíséretében, amikor a Budapestre, illetve a Felvidékre jött, akkor benne voltam az újságíró kíséretében, illetve a 2023-as magyarországi pápalátogatáskor is ugyanígy az újságíró kíséretében voltam, és csak arra, amit István mond, hogy elképesztő kisugárzása van ennek az embernek. Az a protokoll, amikor ugye úgy kell az újságíró, hiába vagy magyar újságíró, úgy kell bekapcsolódni ebbe az utazásba, hogy ki kell utazni Rómába, és a Vatikánból jössz vele együtt Magyarországra, hiába magyar újságíró vagy, és vissza is kell vele utazni. És az odafelé úton a repülőn az a protokoll, hogy körbe megy, és mindenkivel vált egy-egy szót, a visszafele úton meg van egy sajtótájékoztató. Na most az odafele úton 2023-ban már nagyon rossz volt a csípője, ugye állandóan műtötték a csípőjét, nagyon nehezen járt. Ugye a magyar képek is arról tanúskodnak, hogy tolószék is volt. Tolószékben tolják a Szentatyát, és mondta a vatikáni apparátus, hogy hát számítsunk rá, hogy nem fog körbe menni a pápa, mert hogy annyira rossz a csipője, és nem lehet ott a két széksor között a repülőn tolni, mert túl kicsi, túl szűk az út. Nem. Ez az ember bottal végigment, és az utolsó emberrel is ugyanolyan barátsággal, ugyanolyan érdeklődően beszélgetett, mint az elsővel. Fáradhatatlanul, mosolyogva, viccelődve. Tehát ő egy ilyen ember volt. Na. Nagyon sokat elmond, hogy egyetlen pápának nem jutott eddig eszébe az, hogy Assisi Szent Ferenc nevét felvegye. Ő ez a pápa. A Koldusz Szentét, a Hippi Szentét, az Urfiét, aki koldussá adományozta magát, és ehhez egy latin-amerikai pápa kellett. Amerikában nagyon más a katolicizmus, mint Európában. Európában a katolicizmus nagyon konzervatív, sokszor ultrakonzervatív, nem ritkán reakciós szellemű. Amerikában viszont pont azért, mert ott a neoprotestáns jenkiknek az öltönyös, aranyékszeres kereszténysége az, ami nagyon tőkeerős, az, ami gyarmatosítja Latin-Amerikát. Ezért aztán Amerikában, már az Egyesült Államokban is, az, hogy valaki katolikus, az azt jelenti, hogy hát nem a Mayflower-rel érkezett. Az azt jelenti, hogy akkor ő lengyel, azt jelenti, hogy ő ír, vagy olasz, tehát kisebbségi. Latin-Amerikában ez fokozottan igaz. Tehát a Latin-Amerikában a baloldaliságnak a keresztény gyökérzete, az megmaradt, az éppen maradt. Pont azért, mert a neoprotestáns jenkiknek a gyarmatosítása gyakorlatilag egy táborba szorította a szocialistákat, meg a katolikusokat. És Latin-Amerikából tud visszatöltődni Európába a kereszténységnek az evangéliumi szelleme. Az a szellem, ami a katakombákban élhetett, és az a szellem, amit Szent Ferenc élesztett újjá. És Ferenc ennek a szellemnek áldozta a saját tevékenységét, az életét, a pápaságát, és ez a puritanizmusa, ez az egyszerűsége, ez az, amire úgy gondolom, hogy a Vatikán meg az európai katolicizmus leginkább rászorul. 2023-ban, csak még egyszer, aztán ígérem, hogy csöndben maradok. 2023-as útat már megidéztük, a visszaúton, ja nem, az odaúton még, amikor hozzám ért ez a kezdeti bemutatkozás, egyébként emlékezett rám, ami egészen megdöbbentő, hiszen ki vagyok én egy pápához képest, hogy emlékezett két évvel korábban, hogy már legalábbis, hogy találkoztunk, vagy ismerős volt az arcom. De nem ez a lényeg, hanem az, hogy én rendtentő szemtelen módon, ugye akkor volt Hodász Andrásnak a kiválása az egyházból, és a papságának a elhagyása, és én rendtentő szemtelen módon azt kérdeztem tőle, hogy imádkozná egy olyan Hodász Andrásért, aki most hagyta el a papságot. És ez az ember nem azt mondta, hogy mint egy főnök, aki éppen most lépett ki tőle egy alkalmazott, hogy hát hogy imádkoznék én egy olyan fickóért, aki éppen most hagyta el egyházat, hanem a világ legtermészetesebb módján mondta, hogy természetesen igen, fogok imádkozni érte. Szóval ő egy ilyen ember volt. És miért nem vagyunk testvérek, úgyhogy szomszédok vagyunk? Azért, mert a fogyasztói kosaraink beékelődnek közénk. Ez az, ami a testvériségnek a helyére az elidegenedést állította, hogy már mindenki a fogyasztói kosarának él, és hogy ebből az állapotból kellene visszatalálni a személyiséghez, hogy újra találkozni tudjunk, hogy ez a testvéri kötelék ez újra tudjon létesülni. És a Ferenc pápa az ennek az üzenetnek szánta oda magát. És ezért nagyon fontos, meg hát azért, mert megértette, hogy a pápának itt és most, ma a példamutatás a nyilvánosságban a fő feladata, mert hogy a pápaság mostanra egy reprezentatív szereppé vált, és ezért aztán a pápa az első keresztény, aki a kereszténységnek, a keresztényi morálnak, meg a keresztényi attitűdnek, a keresztényi lelki hangoltságnak az objektuma, a relációja. És ő az, akiről példát kell, vagy lehet venni, és hát a pápák zöme nem volt jó példa a történelemben. A Ferenc az nagyon-nagyon jó példa volt arra, hogy milyen az a keresztény, aki alázatos, de nem alázkodik meg semmilyen emberi hatalom előtt, hanem csak a transzcendens előtt. Valami ilyesmit fejezett ki az ő élete, az ő sorsa, és én azt hiszem, hogy ő egy nagyon szerethető közszereplő volt, hogyha most elvonatkoztatunk az ő katolicizmusban, vagy a katolicizmus vonatkozásában betöltött szerepétől, akkor is így lehet emlékezni. Egy amerikai... Olyan jó témáink vannak még, nem fog rá idő jutni, csak szólok. És katolikus fél óra van. Jó. Ritkán van azért ilyen dolgokról beszélni szó, úgyhogy szerintem egyáltalán nem baj. Ugye Amerikát említette Robi, és ugye Donald Trump először jelezte, hogy hát ő nem biztos, hogy elmegy. Aztán szerintem valószínűleg megkaphatta a helyi századvég számait, hogy figyelj, Donald, azért nézd meg, a mennyi latin szavazód van mondjuk Kubából, meg Brazíliából, elmész a temetésére a pápának, és akkor mondta, hogy jó, oké, elmegy. És erről mindig, tehát ahogy az amerikaiak állnak a kereszténységhez, arról nekem mindig az a jelenet fog eszembe jutni a Walk the Line című filmből, ami ugye Johnny Cash életrajza, mikor ő leszokott a drogokról, alkoholról, mindenféle ilyesmiről, akkor elment a kiadójához Nashville-be, és mondta, hogy ő szeretne egy olyan lemezt, hogy elmegy a legkeményebb börtönbe, San Quentinbe, meg a Folsom Prisonbe, és hogy ott ad koncertet. És akkor mondta neki a kiadó vezető, hogy úristen Johnny, hát hogy neked ilyen templomba járó gospel énekes rajongóid vannak, mit fognak azok szólni, hogyha te egy gyilkosoknak, meg rablóknak énekelsz, és hogy hát nem fogják megvenni a lemezeidet. És akkor Johnny Cash erre annyit mondott, hogy hát, hogyha ettől elfordulnak tőlem, akkor ők nem keresztények többé. Vagy az én szememben legalábbis nem azok. És ez azért így eléggé összefoglalja ezt a attitűdöt, és Ferenc pápa nagyjából szerintem Johnny Cash-re is egyetértette. Krisztus nem a farizeusokhoz jött, hanem a bűnösökhöz. Még amikor a Balázs mondta a történetet, és mondta a főnök beosztott viszonyt, akkor jutott eszem, hogy na most majd átvezetem a következő témán. Elmondjam újra a sztorit, és akkor nem tudod vezetni. Hazatérünk. Ugye megpróbáltam utána nézni, hogy Orbán Viktor mikor adott utoljára újságíró értelemben véve egy normális interjút. Tehát ahol a vele szemben ülő ember ellátta a feladatát. Az újságíró volt. Az újságíró volt, és nem pedig alákérdező. Úgyhogy miután ebből a maga módján, tehát még így érthető módon is Orbán Viktor kihúzta magát minimum 15 éve, de lehet, hogy már több is. Ezért aztán szerintem nem olyan nehéz, különösen a történtek tükrében valakit, hát hogy mondjam, Orbán Viktor feladta a kérdezőnek a sárga trikót, amire rá volt írva, hogy az én emberem. Hát ugye volt a héten egy Hont András-Orbán Viktor beszélgetés, ami nem tudom, hogy a közvéleménynél is, de újságírói berkekben elég nagy visszhangja van, mondhatni. És bár én nem nagyon szeretem, amikor újságírók minősítenek egy másik embert a melója miatt, mert itt mindig úgy tűnik annak van igaz, akinek nagyobb a felülete, de hát ez most annyira kiverte a biztosítékot, itt tőlem balra már konfrontálódtak is, mind a ketten, nem jobbra tudom, is. Is, jobbra is. Tőlem jobbra is. Tartalmi szempontból túl vagyunk. Oké, okay, akkor jó, gyerekek, támadás. Kezdem én, jó? Eső meg meglegy. Következő csütörtökönre. Nem, hogy azon gondolkodtam. Le kell tépni a septem, hogy... Na, onnan indulok, hogy ez nem paca a pörkölt, hanem ez az ATV-s smink, csak szétkentem magamon valamilyen mozdulattal. Tehát onnan jössz konkrétan? Na, ez volt az átvezető, igen. És mert ugye felvettük az öt című műsornak a mai adását délelőtt, és hát az egyik téma ez az interjú volt, ahol nézzék meg, most hülye, hogy itt promózom, hogy bénán néz ki, de tudom ajánlani, ahol mondjuk úgy mondanám, hogy nem értettem bizonyos dolgokban egyet az interjú kapcsán, és úgyhogy ezt itt most nem fogom részletesen elmondani, még egyszer úgymond, de szerintem az, hogy megszeretett az interjú, az jó. Viszont én amikor először néztem, én kétszer néztem meg, ugye egyszer önszorgalomból, meg egyszer munkaszorgalomból, de amikor először néztem önszorgalomból, akkor a második percben megállítottam, és először nagyon-nagyon röhögtem, utána káromkodtam, aztán kimentem egy cigit elszívni a teraszra, hogy tudjam folytatni, mert ugye úgy indult ez a beszélgetés, ezt elmondtam egyébként a Andrásnak is, hogy küldtek egy e-mailt, Orbán Balázs szerették volna, és akkor ez az e-mail, azt úgy gondolták, hogy ha Orbán, akkor elküldjük a miniszterelnöki hivatalba is. Mire a miniszterelnök úr ezt mondta a műsorban, hogy hát jött ez a felkérés, és hát úgy voltam vele, hogy ha meghívnak, akkor miért ne? Itt volt az a pillanat, amikor így megállítottam. És én azt gondolom, tehát lehetne elemezni, meg végigmenni, én végig is mentem egyébként, egy csomó minden kijegyzeteltem, de aztán másfele ment el a vita, hogy az öt című média produkciót, és én nem oda tartozom, mert itt most összekeveredtek a brendek, és nagyon sokan megkerestek, meg hát viszonylag kevés pozitív visszajelzés született ezekben a megkeresésekben. De általában is így. Az öt című műsor, hát az azért néha szeretnek is. Az öt című műsor az az ATV-nek a produkciója, ez pedig az öt média nevű cég, és ez egy más, nagyon hasonló a brand, éppen ezért összekeveredik, de én az ATV öt című műsorában veszek részt, közreműködőként, semmi egyébben. Hogy ugye a Andrásnak az indulását az körbelengte egy ilyen Fidesz gyanú köd. És ha... Volt a száraz év. Jövő egy csütörtök is van meg, mi, igen, nem volt lapajánló. Hát, Puzsér Robi, drága szakkollega az öt című műsoron írt, úgyhogy tök jó. Szóval, hogy ha... És biztos mérlegelték, akár így, akár úgy volt ez a Orbán Viktor megérkezése stúdióba, hogy ez hoz vagy visz, vagy mit jelent, vagy brand. Én azt gondolom, hogy egy valamit biztosan megerősített ezt a gyanút. És azért, ami az elején megnyomtam a pillanat megállítást, és felröhögtem, mert Orbán Viktor csak úgy egyébként nem ad interjút. És átadom. De Isten, de tényleg azt képzeled, hogy nekik volt választási... Tehát ők döntötték el, én csak kérdezem, szerinted az öt című műsor és Hont András és rajongótábora, ők döntötték el, hogy a miniszterelnökkel készítenek interjút, vagy nem készítenek interjút? Teljes mértékben őszinte leszek, mert nyilvánvalóan feltűnik itt a kedves nézőknek is, hogy a más témákhoz képest valamelyes kerülgetem a forrókását. Nekem azért velük munkakapcsolatom van, szemtől szembe, ezért mindenki veri a mellét, mindenki nagyon bátor a YouTube vagy a laptop meg a telefon előtt, vagy tévét nézve, és mindig mindenki baromira tudja, hogy mit kell csinálni. De igenis, amikor oda kell állni a másik elé szemtől szembe, az egy más szituáció. Nekem ez hétről hétre megtörténik, mert nem odállok szembe, csak mégiscsak van egy közös dolgunk, ezért én nem fogok belemenni olyan dolgba, amit én gondolok, meg feltételezek, de nem tudom bizonyítani. Más szituációban, más témában mindig elmondom azt, hogy az feltétele úgy tűnik, mintha, de itt ez egy más helyzet, mert van egy személyes kapcsolódás is, mármint, hogy munkakapcsolódás, Ezért én most itt nem fogok belemenni abba, hogy akkor én... ez a kérdésem, ez csak így az éterbe repüljön el. Nos, én azt hiszem, hogy ennek az interjúnak a ténye arra utal, hogy a Fidesz berkeiben azok a nagy mintán megvalósított közvéleménykutatások, mérések, amelyek a jelenlegi tényleges pártpreferenciákra vonatkoznak, amiket aztán ők nem jelentetnek meg nyilvánosan, hanem ez kifejezetten az ő belső információjuk, ezért aztán erre mi nem is látunk rá. Mi arra látunk rá, amit már valamelyik párt, vagy valamelyik kurzus a nyilvánosságnak szán, amivel ő a nyilvánosságot akarja meghajlítani. De vélhetjük, hogy nagyon-nagyon aggasztó számokat mérnek. Már a saját szempontjukból aggasztott. Úgy értem, hogy az ő szempontjukból aggasztó, a mi szempontunkból reménykeltő számokat mérnek. Szinte biztosan, mert az a tény, hogy Orbán Viktor interjút ad, és nem a Kossuth Rádióban, és nem egy tényleges, hogy mondjam, tehát egy olyan interjút ad, ahol kérdések egyáltalán elhangzanak, olyan kérdések hangzanak el, amelyek amúgy az ellenzéki narratívákat képezik, tehát az ellenzéki narratívákat képező kérdésekre válaszolnia kell. Kiderült, hogy most a következő egy évben Orbán Viktornak változtatnia kell az eddigi kommunikációján, mert Orbán Viktor nem az a fajta, aki ha elesik, akkor nem harcban esik el. Hát hogyha neki, ha ott a várat ostromolják, akkor Orbán Viktor kilovagol a várból, és harcolni fog, mert ez a természete. De nem, mert azt láttuk, Robi, nem azt láttuk eddig, hogy nem létező démonokkal harcol ez az ember? Persze, de ez az ő harca. Ez egy kommunikációs... 2006-ban annyira nem lovagolt ki a várból, hanem ment el a páncélozott autóval, igen, és ott hagyta a saját népét, mert megvédhette volna. Mert az egy létező konfliktus. Az a helyzet, hogy 2006-ban nyerésben volt. Tehát 2006-ban úgy alakultak a dolgok, ahogyan az neki kedvező volt. A Gyurcsány gyakorlatilag kikaparta a gesztenyéjét, Orbánnak ott akkor az volt a dolga, hogy ezt el ne bassza, és azt meg jól csinálta. Szóval az van, hogy vannak ezek az ellenzéki narratívák, amelyek kezdik átírni a közgondolkodást. És Orbán Viktornak ezekkel valamit kezdenie kell. Tehát most már túl kell lépnie azon, hogy csak a saját lufiát fújja, csak a saját véleménybuborékjának kommunikál, csak a saját narratíváit vagy hazugságkonstrukcióit adja elő, hanem most már az ellenzéki narratívára vonatkozóan is meg kell fogalmaznia valamit, hogy ellennarratívát tudjon állítani. Tehát szüksége volt egyrészt arra, hogy valaki ezekkel az ellenzéki narratívákkal konfrontálja, pusztán önmagában már csak azért is, hogy ő demózhassa azt, hogy előadhassa azt, hogy őt igenis föl lehet kérdezni, és őnek igenis válaszai vannak azokra a kérdésekre, amelyek megosztják a főleg az ő meg a rendszerének a megítélésére vonatkozóan a közvéleményt. Másrészt szüksége volt arra, hogy amikor ő ezekre megadja a saját válaszait, akkor arra ne kérdezzenek vissza. Ja. Ne az legyen, hogy komolyan azt gondolja a miniszterelnök úr, hogy Mészáros Lőrinc tényleg üzletember. Igen. Hát nem hallotta még beszélni miniszterelnök úr a Mészáros Lőrincet? Hát az én benyomásom az a Mészáros Lőrincről, hogy inkább olyan, mint egy szélkálmántéri hajléktalan, akinek a nevére irattak egy céget. Miniszterelnök úr, az talán véletlen, hogy pont az ön telekszomszédja, és pont az ön veje az, aki a leginkább gazdagszik ebben az országban. Ez lehetne akárki más is, hanem így hozta a véletlen. Hát ilyen kérdésekre viszont meg nincs szükség. Hát arra van szükség, hogy valaki feltegye az ellenzéki narratívákat, firtató kérdéseket, és amikor ő erre válaszol, akkor arra a bullshitelésre, amit ő erre mond, arra viszont már ne kérdezzenek vissza, arra viszont meg már ne kérdezzen, hanem akkor mondják azt, hogy minden kedves nézőnek a megítélésére bízom, hogy ezt a választ elfogadja vagy sem. Lépjünk tovább, miniszterelnök úr. És a Hont Andrástól megkapta ezt. Megkapta az illúzióját annak, hogy fel van kérdezve, de megkapta az asszisztenciát a hazudozásához. De hogyha ennyire finoman kell tekergetni ezeket a potmétereket, akkor megint csak felvetődik az, hogy ez nem egy megrendezett helyzet-e. Magyarán a kérdezővel meg kell beszélni, hogy figyelj, nem kérdezhetsz vissza ezekre a dolgokra. Legalábbis a logika ez diktálja. De szerintem nem kell, mert a Hont András évek óta a Hont András évek óta folyamatosan szállítja a maga lojalitásának a gesztusait, és a Hont András minden egyes öt című műsorban kifejezésre juttatja azt, hogy ő ezt a kurzust szolgálni hivatott. Hogy ő visszatért a Fidesz kebelére. És ezért Orbán Viktor nagy önbizalommal bízhatta ezt rá Hont Andrásra. Nem kellett Hont Andrást utasítani, mert Hont András érti azt, hogy miképpen tud hasznos lenni. De biztonsági játékot játszanak rendszerint, Robi. Tehát csak egyszer kérdezzem vissza, és összeomlik ez az egész kártyavár, ami egyébként nagyon logikus. Na, ha élő lenne, ebbe, ha élő lenne, úgy lenne. Ebben nem tudom. Ja, igen. Ebben nem Balázs, te újságíró vagy. De ne többenek ezzel, hogy még te is beleéled ebbe magad. Hogy ne, Orbán Viktort úgy meg lehet fingatni, hogy csak na. Nem tudod. Az csávó felépített. Hát de azért meg kéne próbálni. De a kísérlet nem történt meg, de ugye? Az egy másik dolog. Az egy másik dolog. Meg ugye Ádámnak már mondtam, hogy ott volt a herbálos rész. Hont András megkérdezi Orbán Viktort, hogy 15 év után jutott eszükbe, hogy a kábítószer terén esetleg valamit tenni kellene. Orbán Viktor azt mondja, hogy nagyon szigorú jogszabályozás volt eddig is, és hát és az elmúlt két évben berobbant ez a idő. Mikor robbant be ez a szar? 2010-ben. 10-ben robbant 2014-ben, be. 2014-ben a elkobzott kábítószerek 60%-a volt herbál, vagy valamilyen szintetik. Igen, meg ezt már bőcsönrögtem. És akkor ott van a lehetőség, hogyha felkészül az interjú, azt mondod, hogy hát az helyzetminiszterelnök úgy nem. Az nem így van. Ahogy nagyon sokan hisznek benne, és tudom, hogy most mindenki baromira utálni fog, mert mindenki, aki nézi ezt a műsort, azt mondja, ő baromira megfingatná Orbán Viktor. Tankérdé, hogy sem úgy sarokba szorítaná. Nem lehet. Orbán Viktor felépített egy kamuvalóságot, egy művalóságot, annak egészen más szabályai vannak. Még a fizika is másként működik, szerintem. Az idő is másként működik. Nem, ha befejeztem, akkor igen, bocs, én ülök ott. Igen. Tehát, hogy nem tudod. Még kényelmetlen helyzetben is nagyon nehezen tudod hozni. Én például nem csinálnék Orbán Viktorral interjút. Kapnám a sablon válaszokat. Azt mondanám neki, 60 pusztasz. De azt megbeszéltük, hogy ott elmaradt egy csomó lehetőség. Az is kijegyzetettem, egész délőtt ezzel foglalkoztam, remek délelőtt volt egyébként. De hogy azt a hiú ábrándot szerintem el kell engedni, hogy újságírói eszközökkel meg lehet fingatni Orbán Viktort. Talán úgy, hogy irgalmatlanul felkészülsz rá, de úgy, hogy ilyen paragrafus szinten az Olaf jelentést, a Elios ügyről mondjuk így kimazsolázva, és plusz két szerkesztő folyamatosan az összes létező mesterséges intelligencia platform a hátteredben élőben is benyom neked segítséget, hogy most ezt, most azt mondta. Nem véletlen, és ez akkor tudod azt mondani, hogy tehát mivel lehet megfingatni egy, nem csak Orbán Viktort, egy politikus tényekkel. És akkor mondjuk azt mondod neki, hogy 60 puszta, semmi közöm hozzá. Na most a ingatlan bejegyzés szerint, tehát ha ilyenek vannak a kezedben, akkor meg. De mindenre de ezekkel a, ezek, De amikor azt mondja Orbán Viktor, hogy... Tudom, hogy most én lettem a legnagyobb Fidesz védő, de azért, hogyha egy kicsit nem lett, amikor azt mondja Orbán Viktor, hogy a számbevőszék az országgyűlés alá tartozik, nem arra nincsen befolyásom. Esetleg Hont András csak mondhatott volna annyit, hogy na de miniszterelnök úr. És akkor meg van fingatva. Nem. Csak egy gesztus, csak egy jelzés, hogy amúgy itt van egy valóság. Tudod, de ezzel egyetértek. Ezek finom kis jelzések. Nem de most arról volt szó, hogy sarokba szorítás. Nem a sarokba szorításról van szó, hanem az újságírói jelenlétnek a kifejezéséről van szó. Arról, hogy itt van egy tükör, ami azzal a funkcióval van jelen, hogy a valóságot mégiscsak... Mm-hmm. rávilágítsa Orbán Viktorra, hogy Orbán Viktor mégiscsak a valósággal konfrontálódni kényszerüljön. Jó. És a helyzet az, hogy Hont András pontosan addig volt kérdező, meg képviselte, meg érvényesítette a realitást, ameddig az Orbán Viktornak a jelen megváltozott hatalmi körülmények közt hasznos volt, és onnantól kezdve, hogy ez Orbán Viktornak már egy kicsit is rizikós lehetett volna, átváltozott a Kossuth Rádió mikrofonálványává. Ez a játék volt, ami valójában ugyanaz a... kérdezői státusznak ugyanaz a meghamisítása, mint ami a kritikai narratívának a meghamisítása az ön című tévéműsorban, Hont András és egyébként Ceglédi Zoltán előadásában. De itt, ha már, még furcsa ez az egész, de az egész szituáció furcsa, hogy délelőtt a Hont Andrással beszélgettek az Öt című műsorban, vagy átjövök ide, ahol a veletek beszélgettek az Öt című műsorban. Te egy Jolly Joker vagy, aki bárhova beilleszkedhet. Igen, csak valaki pörköltet, nem kellett volna ide. De, de ezt én ott neki elmondtam ebbe a műsorba, nem értett velem egyet a maga módján. De tudod, hogy egyet érteni, lám. Sőt, megy ez neki már, csak a miniszterelnökkel kéne ezt megpróbálni. De szóval, hogy én pont azt a részt mondtam el, hogy amikor amikor Magyar Péter és a Tisza pártról volt szó, akkor gyakorlatilag az már nem egy interjú, nem interjú helyzet volt, mert ott két bizonyos politikai dolgokról egyformát valló ember kedélyesen megbeszélte egymással, hogy igazuk van. És hogyha te interjút csinálsz újságíróként, akkor ilyen helyzet nincs. Tehát ilyen nincs, hogy ilyen, olyan kérdést teszel fel, úgymond, hogy gyanús ez a Tisza párt, nem? De, tehát, mert kb. Ez volt a hangulata. De mindegy, ezt az ötben. Nézzenek ma mindent. De Pisti, abban meg tudunk állapodni legalább, hogy lehetett volna visszakérdezni, és hogy meg sem próbált? De abszolút mondtam, csak mondom, hogy tehát azt mondod, hogy az egyenes, vagy nem lehet megfinkatni Orbán Viktort, azért csak meg kéne próbálni. Egy. Kettő. Azért láttam én zavarodott Orbán Viktor tekinteteket, meg sarokba szorított Orbán Viktor tekinteteket, amikor nagy nehezen, nagy ritkán a független sajtó oda tud menni, és oda nyom az orra alá egy mikrofont. Például legutóbbi alkalommal a 24.hu mikrofonját oda dugták az orra alá, és megkérdezték Tiborcz Istvánnak a negyedmilliárdos. De várjad, az bérelt autó. Igen, tudjuk meg, rajtad is bérelt zakó van, persze. Azért látok én itt zavart tekinteteket, látok megfingatott Orbán Viktor. Csak felegutas is lehet. Képzeld el, ugyanezt egy egyórás interjúban független sajtóval. Én úgy tudom a Fideszből származó információim szerint, hogy a legutolsó belső mérésük, ami meglehetősen pontos szokott lenni, az 3-4%-os Tisza előnyt mutat, de a tendencia nem a Fidesznek kedvez. Ez a vezetői összefoglalója. De miért tendencia nem a Fidesznek kedvezett. De nem vezet a Tisza. De Fideszes mondta, és ő így mondta, hogy de a tendencia. De érted ő. Van feszültség. Van, azt nem tudom, hogy pánik, nem fogalmam nincs. Azt látják, hogy most elmehet a meccs. Ez kétségtelen. De ez egy másik történet megint érszem. Az van, hogy 4-5%-kal kell nyerni a Tiszának ahhoz, hogy pusztán egyszerű többséget szerezzen, és kormány tudjon váltani. Csak hogy, ha már 4-5%-kal nyer a Tisza, már csak néhány százaléknyira van a kétharmad. Tehát annyira, mondtam, a magyar választási rendszer annyira torz, annyira aránytalan, hogy nagyon kicsi, nagyon kevésen múlik az átbillenéspont, és még nagyon sok idő van a választásig, és egyre rosszabb a megélhetés körülményrendszere Magyarországon, és a folyamat és a narratív alkotásnak a képessége elhagyta Rogán Antalt, elhagyta a Fidesz. De és, Robi, és ez a következő témánk, most ezt ne... Csak annyi gyors leszek, tehát, hogy nyilvánvalóan volt egy ilyen remény, hogy Hont András esetleg hazahozza közénk Orbán Viktort, de ez csak az interjú idejére történt meg. Tehát ugye azóta, amit említettél, volt ez a Pilisvörösvári fórum, ahova bement Orbán Viktor, és gyakorlatilag nem jött haza a keleti frontról. Tehát, hogy egész végig csak Ukrajnáról volt hajlandó beszélni, tehát, hogy az, hogy fölmerültek ebben az ötös interjúban belpolitikai témák, úgy, ahogy teljesen mindegy, de hogy az látszik, hogy Orbán Viktor továbbra is védik, ilyen meglepetésszerűen küldik oda, ide-oda, tehát hogy aznap derül ki, hogy éppen hol van, vagy Szijjártó Péter számára állítólag, bár lehet, hogy Szijjártónak is annyira volt véletlen a vörösvári látogatás, mint Hont Andrásnak teljesen mindegy, de hogy közben meg mit látunk? Tehát tényleg Nagy István, mint a Hazárd megye lordjaiból, úgy menekül el Bábolnáról. Közben Csizi Péter országgyűlési képviselő, lemondott államtitkár, bírósági peren arról beszél, hogy nem emlékszik, hogy milyen koncerten volt Hollandiában. Mentségre szólja, hogy szerintem egy Hollandiaiba koncertnél az előző de az meg egy másik ügy akkor. Igen, én nyáron megyek majd Hollandiába koncertre, szerintem emlékezni fog. Tehát az, hogy Orbán Viktor a belpolitikát továbbra is a csinovnyikjainak kiszervezi, és ő most szépen visszament szlávoskodni jó szokása szerint, és kizárólag az ukrán kérdésről hajlandó. Egyébként az interjúban is sikerült egy ordas nagyot hazudni. Ja. Tehát, de ez egy valóságtagadás, meg egy elrejtőzés a valóság elől. És a, 15 év után én is elrejteném ezt a valóságot, ha én ennék értem felelős. Tehát, hogy... Nagyon, és a valójában a problémái alapvetően ebből adódnak. Ő átpozícionálta magát világpolitikussá, globális politikussá, európai tényezővé. Ezt a homokozót kinőtte. És legalábbis azt hiszi. De úgy is tűnt 15 éven keresztül, legalább 14 éven keresztül. És ráhagyta a másodvonalára az országot, a legnépszerűtlenebb, legelutasítottabb, leggyűlöltebb, legrettegettebb emberére, Rogán Antalra hagyta, mint kvázi helytartóra Magyarországot, és Rogán Antal keze alatt, aki Rogán Antal mindent alárendelt annak a fajta kommunikációnak, ami a társadalom legalacsonyabb érzelmi és szellemi, intellektuális nívóján áll, felhasználva a tömeglélektannak azt a tudását, hogy a legalsó szignifikáns csoporthoz kell, hiszen ők a legnagyobb közös többszörös, ő hozzájuk kell legkisebb közös többszörös. Ő hozzájuk kell pozícionálni az üzeneteket, és az a helyzet, hogy ezt annyira túltolta Rogán, annyira dogmásan hitt ennek az igazságában, hogy a középosztályt lehasította magáról, hogy az értelmiséget lehasította a Fideszről, hogy a társadalom zömét gyakorlatilag elidegenítette a Fidesz politikájától, megnyerte a roncstársadalmat, de ezáltal gyakorlatilag azt a tömeget nyerte meg, akit annak idején még Horn Gyula kezéből evett, és azt a tömeget, amelyik pedig Orbán Viktornak a ezredfordulós kormányzása idején hitvalló fideszes volt a polgári értelemben, azokat gyakorlatilag áttolta az ellenzéki táborba, abban a reményben, hogy úgyse tudja megszólítani őket senki, Gyurcsánnyal kéne, hogy tartsanak, úgyse fog menni, és jött Magyar Péter, a személyében elhozta a régi Orbán Viktort, és ez a Fidesznek az Achilles sarka. Amikor a régi Orbán Viktor hívja ki a mostanit, és próbálják persze összödözni, gyurcsányozni, de vele szemben ez már láthatóan nem megy. Hát már csak azért sem, mert a módszereiket használja. Tehát ugye Magyar Péter pontosan abból a Fideszből jött, tehát a felhajtott gatyaszárral beállunk a Balatonparti nyaraló elé, tehát hogy pontosan ugyanezt a populista világot képviseli, ami ellen, hát megint csak nehéz fölvenni. Csak egy megjegyzésem lehet, egy mondatos ígérem, Sanyi, hogy azért az egy szakmai csúcs, amikor valaki felmondja a publicisztikai munkásságomat, és most köszönöm, Robi, hogy akkor összefoglaltad 10 mondatba. Visszautalnék arra, amit a Pista mondott, aztán áttérünk a következő, szerintem iszonyú izgalmas témára, hogy Orbán Viktort nem lehet zavarba hozni. Emlékeztek a Gyurcsány, akkor ült le utoljára vitatkozni talán. Emlékeztek? 2006 volt? Az 2006 volt. Szabeszerűen lefagyott. Igen. Mindenféle, pedig hát a Gyurcsány, hát most őszintén, sehol nincs egy jól fölkészült újságíróhoz. Tehát mégis ott ugye erről már mindenféle legendák meg összesküvés elméletek láttak napvilágot, hogy mi történt Orbán Viktorral, aki olyan látványosan lefagyott, szerintem egyszerűen annyi történt, hogy helyzetben volt, és nem bírta. Tehát Pista, biztos azóta rutinosabb lesz, nem értünk egyet, nem érnek. Volt a stratégiájuk akkor. Ugye, nem volt stratégia. Nem volt kontakt, nem is vita volt. Szerintem nem a stratégia. 2002-ben megrecsent. Az a régi Orbán Viktor, az a slágfertig, az a minden vitahelyzetben magát kivágó, nagyon jól, önmagát nagyon jól előadó, sziporkázó szellemű showman, aki addig az Orbán Viktor volt, az 2002-ben megsemmisült. És akit 2006-ban láttunk azon a vitán, az egy roncs volt. Még az a reality hős, az a magyar Trump, aki az Orbán Viktor 2010 után lett, még nem készült el, de az a régi, a showman, az a magyar Obama, aki az Orbán Viktor volt az ezredfordulón, az meg már megsemmisült. És azok egy roncs, kvázi egy roncsot láttunk, és abból a roncsból lett ez a politikai fenevad, vagy ez a politikai bestia, akit ma ismerünk, aki nem vitaképes, egy nyílt vitára nem vállalkozik, egy kemény, fingatós interjúba nem áll bele. A jobbágyait utasítgatja, és nagyjából meg a hűbéreseit utasítgatja, és egy stratéga, aki a háttérben, egy biztonságos, egy safe space-ben gondolja ki a következő és az azt követő lépést, meg a narratívákat, de már nem arra a nyílt frontharcra, amiben ő szocializálódott a 90-es években, és amiben a legjobb volt, arra ez a mostani Orbán Viktor már nem képes. Amúgy lehet, hogy úgy van, hogy ez a mostani Orbán Viktor még mindig alkalmas arra, hogy egy kemény interjú helyzetben állja a sarat, ahogy te mondod. De szeretnénk látni ezt. Mert a 2006-os szereplése az utolsó emlékünk róla éles helyzetben, és lesújtó. Hogyha lesz egy ilyen szituáció, és tényleg megállja a helyét, akkor ki fog derülni, hogy neked igazad volt. Negyed óránk van. Annyira kamuvilágot építette, és mindenre ott van a sablon válaszok is. Az a baj, hogy na mindegy, ez egy ilyen... Negyed óránk van arra, hogy azt a egyre jobban elterjedő véleményt, vagy talán nem is összeesküvés elméletet kitárgyaljuk, miszerint, hogyha Fidesz ugye pontosan tudja, hogy állnak, az utolsó pillanatokban, vagy akár nem is az utolsó pillanatban tesznek egy olyan... úgy fognak cselekedni, mint ahogy Erdogán. Erdogán kivette a török Magyar Pétert, és azt hiszem terrorizmus vádjával ül, mert az a szerintős. Igen. Vagy pedig arra hivatkozva, hogy külföldről finanszírozzák, akár betiltják a Tisza pártot is, vagy valami egyébre hivatkozva, magyarul meglépi azt, amit csak egy már nyílt diktatúra mer megtenni, és amire voltak tőlünk keletre nem is egy példa. Szóval... Ez olyannyira áll szerintem ez az Erdogán párhuzam, hogy itt is a Magyar Péter a Tisza ellen két fideszes narratíva épül. Az egyik ugye ez a mémesített Ukrán Péter, meg Brüsszel embere, és hogy Ukrajna miatt akarják azt, és ugye ez nyilvánvalóan a szuverenitás védelmi hivatalból hatósággá maszkírozása felé fog elmenni majd, hogyha ebből lesz valami. Ezt nagyon nyomatják, ugye ez az egész... nemzeti konzultáció is erre épül, hogy ezt nézik, mérik. A másik vonal pedig ugye a benfentes kereskedés, ami egyszer csak vágyja, illetve a Ruszin-Szendi Romulus elleni feljelentések, csak hogy ugye itt ezekben a történetekben mind van valami fonákság. Tehát ugye az MNB történetben, tehát ugye az MNB-nek kellene vizsgálni a benfentes kereskedelmet. Csak az MNB-t ugye most egy egészen más léptékkel kötik össze a nagy nyilvánosságba. Ugye már Kisvárdán is, mikor elől kérdezik fel Lázár Jánost, akkor nem biztos, hogy az MNB egy, tudom én, szaros 90 millió forintos benfentes kereskedelem ügyében szólal meg, az nem biztos, hogy olyan jó. Aztán itt van ugye ez a telefonelvétel és bedobás. Ez sem olyan jó, hogyha történetesen te egy komplett Vodafont kóptálsz, mint az, hogy beledobsz egy készüléket a Dunába. Tehát, hogy ezek is egy olyan dolgok, amik nem biztos, hogy jó az optikája. És akkor ott van még az is, hogy hát itt vannak a Tisza-szigetek. Tehát, hogy az sok ember. Tehát ez az egész nemzethangja, konzultáció, ennek már van egy kiépült infrastruktúrája, van mögötte egy csomó ember. Ezek az emberek elképesztő lelkesek, nem tántorítja el őket az, hogy mindenféle fogalmatlan részegek szemetet borítanak rá a pultjukra, meg rugdossák, stb. Sőt, még lelkesebben mennek és csinálják a dolgukat. Ez az, amit a Kéri Laci bácsi szokott mondani, hogy az rendben van, hogy Magyar Péterrel be lehet tiltani, vagy hogy a Tiszával lehet valamit ott, de hogy ott vannak ezek az emberek már. Tehát, hogy ott van mögöttük az a fajta társadalmi beágyazottság, az a fajta bázis, ami mondjuk a korábbi ellenzékből, hát 15 év alatt nem sikerült megteremteni. És itt már ez, ha nem is úgy mondom, hogy kézzel fogható, de azért a semminél már bőven jóval több. Az, hogy ezt megcsinálják, azon a spektrumon, amit te mondtál, tehát a betiltástól a bebörtönzésig ezen a spektrumon, az szerintem, ha úgy állnak a számok, akkor idézzük a miniszterelnököt, ha úgy állnak a számok, akkor nem is kérdés, hogy megcsinálják-e, hanem biztos, hogy megcsinálják. És ráadásul egy tényezőt nem is mondtál, Sanyi, ez az oroszok tényezője. Vajon az oroszok engedhetik-e, hogy a trójai faluk, amely az EU-ba betoltak, meg a NATO-ba betoltak, azt ők elengedjék, azt oda, tényleg ajándékba adják a betolt várfal mögé, és azt mondják, hogy már most már maradjatok örökre ott a trójai faló belsejében, vagy nem engedhetik meg, és nagyon is szükségük van arra a minimális hírszerzési adatra, mondjuk a NATO esetében, amit még megosztanak a magyar szervekkel, meg egyáltalán az EU-ban szükségük van egy orosz ügynökre, aki mindig vétóz abban az esetben, hogyha orosz érdekről van szó. Ezt még ki is hagytuk a képből. Tehát szerintem, még hogyha Orbán Viktor annyira demokratikus lenne, hogy azt mondja, hogy hát többen akarnak egy másik pártot, akkor engedem. Még akkor is az oroszok ott vannak, és az órára koppintanak, hogy nem, te nem engeded ezt. Ha kell, akkor itt a spektrumnak a szélső része az az, hogy Belarus lesz Magyarországon. Igen, de akkor Putyin számára is értéktelen lesz. Tehát ha Belarus lesz Magyarország, akkor persze lesz belőle egy ilyen... Olyan már van. Igen, ütköző állat. De Belarus nem EU tagállam. Az nem EU és nem NATO, és nincs beékelve a nyugati szövetségbe. Nagyon vékony jégen jár az Orbán Viktor, hogyha köztörvényes ügyeket kreál politikai szándékkal, mert ezek nyilvánvalóan politikai ügyek lesznek. Ha ő ezeket meglépi, mondjuk bebörtönzi Magyar Pétert, vagy mondjuk megnyeri a választást a Tisza, és a Fidesz nem adja át a hatalmat, hanem elcsalja az adatokat, FSB támogatással mondjuk. Ennek a nyilvánvaló következménye az lesz, hogy Magyarország gyorsított eljárásban kiszorul a nyugati szövetségből. Most az a helyzet, hogy Magyarországon az unióból való kizuhanás, vagy kisodródás az brutálisan mínuszos ügy. Hiába szította fel a közhangulatot Brüsszel ellen Orbán Viktor, és a magyarok élvezik azt, hogy Magyarország fönn van a térképen, hogy Magyarország egy botaküllők közt, vagy kavics a cipőben, de... Az jobb, mert az maffia fogalmazás a kavics a cipőben, igen. De kavicsok akarunk maradni a cipőben. Ha az Európai Unió leveszi a cipőt, és kiszórja belőle a kavicsot, akkor a magyar társadalom erre nem azt fogja mondani hajrá Kendról, amit mostanáig mindig érzett, amikor Orbán Viktor szabadságharcolt Brüsszel ellen, hanem akkor a magyar társadalom azt fogja mondani, hogy nemzetkatasztrófa. És arra fogja mondani, hogy az tényleg, tehát a nyugati szövetségből kiszorul Magyarország, az szociális katasztrófa, az társadalmi katasztrófa lesz. És akkor Orbán Viktor tutira elveszti a legitimitását. Lehet, hogy közben bevezet egy fehér orosz diktatúrát, és már megőrzi a hatalmát így is, de Magyarország elsüllyed a kezei alatt, és az ő emlékezete az nem a 10 év konjunktúrájának a jólétje és az erős magyar vezető és Európa megmentője, Európa védelmezője, a nyugati civilizáció bástyája és lelkiismerete, amire ő felépítette a saját politikai közképét. Nem ez lesz, hanem akkor Magyarország elveszejtője lesz. Tehát, és most már nagyon közel jár ahhoz, hogy átlépje ezt a határt. Orbán Viktornak mindig nagyon jó érzéke volt ahhoz, hogy meddig mehet el, meddig feszül a húr, és hol van az, ahol pattan. Ez egy én inkább potméterre szoktam hasonlítani. Ez egy potméter, amit nagyon-nagyon finoman lehet csak tologatni. Igen. Nagyon enyhe módon. Ugyanúgy az oroszok kezében is van egy potméter velünk kapcsolatban, és Orbán Viktor és a társadalom között is van egy potméter, amit ha véletlenül meglöki a Mencer Tamás a karját, és elnyomja, akkor vége a bujnak. És egyszer már túltolta a biciklit Orbán Viktor 2002-ben. A belpolitikában. Most a globális politikában készül túltolni ugyanúgy, csak most már egy nagyobb pályán játszik, ugyanúgy a biciklit, és ő azt gondolom, hogy bizonyos határokat nem léphet át, anélkül, hogy a magyar társadalom És most az van, hogy a magyar társadalom úgy készül elfordulni Orbán Viktortól, hogy ezeket a határokat még nem lépte át, csak ostromolja. Ha átlépi ezeket a határokat, én nem tudom elképzelni, hogy konszolidálni tudja a magyar társadalmat. Az emberek már most az utcára vonulnak, már most elvesztette az utcát a Fidesz. Ha nem karhatalmi erővel, akkor ugyan hogyan fogja megfegyelmezni, vagy hogyan fogja újra konszolidálni Magyarországot a saját hatalma, saját uralma alatt. Erre nagyon nehéz válaszolni. Meg lehet, hogy Orbán Viktor, ha pusztán csak egyszerű többséggel veszít választást, inkább azt a döntést hozza, hogy átengedi a hatalmat Magyar Péternek. Megteheti szerinted? Ugye átengedi a kormányzás Magyar Péternek. A mi állam az uralma alatt marad, az állami szervek tömeg az uralma alatt marad, a hűbéri láncnak nagyon jelentős része, Magyarország gazdasága gának nagy része az uralma alatt marad, a Bolt Péter legfőbb ügyész továbbra is az uralma alatt marad, és onnan, abból a pozícióból még visszaszerezheti Magyarországot. Hogyha görcsösen ragaszkodik a hatalomhoz, és nem elcsalja a választást orosz segítséggel, akkor azt gondolom, hogy rövidebb távon lehet vége az orbáni történetnek. Én is egyébként azt gondolom, hogy a Tiszához vagy Magyar Péterhez nem igazán mernek nyúlni, és jól is teszik, ha nem nyúlnak, de nem azért, mert hogy Magyar Péter és a Tisza, hanem hogy olyan erő van, olyan tömeg van már mögött, a párt mögött, és hát meglehetősen felfokozott érzelmi állapotú tömegről beszélünk, akinek legyártani egy mártírt akármilyen üggyel kapcsolatban, az nem biztos, hogy szerencsés. Magát a pártot betiltani, az meg pláne, hogy nem szerencsés. Tehát az aztán végképp, és már egy pillanat. Igen. És ugye ebben a Hont András interjúban ott egy kicsit már ott belengedte Orbán, igen, de szerintem ez született meg ez ilyen rettenetesen tesztüzemmód, amiben vannak. Hogy? Tehát ez még az előjátéka. Az, hogy nézik, felmérik, hogy mit, hogy merre. Hát ugye itt van a legfrissebb. És ott Orbán Viktor arról beszélt, hogy a Tisza párt az igenis egy brüsszeli párt. Az egy külföldről fenntartott, külföldről finanszírozott párt. Már ilyen pont, már szóról vissza tudom idézni a szavait. Többet nem nézem meg ezt az interjút, akkor ezzel fogok elmondani. Szóval, hogy ha ügyesen csinálják, akkor azért a magyar törvényeknek megfelelő lesz, mondta Orbán Viktor. De ha ügyesen csinálják. Ha nem, akkor meg ugye be lehet tiltani, mert itt van a szövetelésvédel miatt. Ugyan. Szerintem ezt nem, csak mondom, hogy itt tesztelgetik. A másik ugye a Magyar Péternek az ügyei, amiket felsoroltatok. A legfrissebb ez a Magyar Nemzeti Banknak a vizsgálata. Ugye küldtek neki egy kérdés sort, amire ő úgy válaszolt. Bohóc fejekkel, igen. Most ugye az Index csak nem hozzájutott ez a szuper titkos kérdés sorhoz. És egy benfentes kereskedést a Magyar Nemzeti Banknak feltártnia nem olyan nagyon bonyolult, mivel az összes adat ott van náluk nyilván tartva. Ha emberünk, tök mindegy ki, XY, pénteken, zárás előtt egy perccel eladott X mennyiségű valamit, amiből vett Y mennyiségű másikat, majd hétvégén ott történt valami azzal a céggel, aminek ő felvásárolt a részének egy részét, és hétfőn ő jelentős haszonnal tudja továbbadni a pénteken zárás előtt egy perccel megvett részvényeket, és még a közelébe is volt ennek a cégnek, akkor olyan nagyon nem. De ez az baromi könnyű feltárni. De ez baromi könnyű feltárni. Csak hogy milyen kérdéseket tett föl az MNB, ami ott ugye meg lehet nézni az Indexen. Ilyeneket kérdezett az MNB, hogy miért állította azt Facebook bejegyzésében, hogy ön nem vásárolt ekkor és ekkor valamit? Mi van? Tehát, hogy az MNB következő kérdés, ez a legjobb. Miért állítja, hogy az Index erről szóló cikke kamu volt? Ez nem az MNB, ez egy másik cég. De az MNB-nek nem is kellene kérdeznie, hogyha minden adat ott van náluk. Hát ezt mondja, hogy persze eljárást kell elindítani. De menjen le az eljárás, kérdezzenek rá mindenfélére, de ne ilyenekre kérdezzenek rá. Uraim, megidézem. Mit gondolt Orbán Viktorról, amikor megnyomta az Entert tőzsdevásárlás pillanatában? Szerette? Tehát, hogy milyen kérdés? Még ilyen kérdés is volt. Nem a esetén. Én már mindent el tudok képzelni, gyerekek. Mindenki üljen. Erősen kilóg a lólád. Ezt akartam mondani ezzel a... Most végig a műsornak? Hát kénytelen vagyok, drága. És az LMP-ből meg a párbeszédről nem is beszélünk? Kellett volna nagyobb önmérsékletet tanúsítani. Azért fontos, hogy létező dolgokról beszéljünk. Így van. Megidézem Csintalan Sanyit, ha mégis ez a fehér orosz vonal jön be, akkor ki mit hoz recskre? Ja, mert hogy ott fogunk találkozni. Gyors körkérdés. Gyors körkérdés. Gyors körkérdés. Erre így nem készültem, majd így végére talán okosabb leszek. Én egy Puzsér kötetet vittem volna, de mivel a Robi is ott lesz, igen, elég lesz beszélni. Állj, melyik ötök eszik legkevesebbet? Én azzal akarok egy cellából lenni. Akkor a Pistivel. Igen. Tehát én a maradékodat azért lenyúlom. Jó, tehát azt akartam mondani, hogy... Gyerekek, én főzök rátok, elég jól főzök. Az elfogadjátok? Én hozom a hozzávalókat. Egy pokolbéli vígnapjaim kötet, azt hozok, igen. Igen. Nem érdemes elektronikai eszközöket vinni, mert úgyse lesz wifi, úgyse lesz teleptöltöttség. Nyilván egy jó könyvet kell vinni, vagy kettőt. Most akkor te is Puzsér kötetet hoznál. Nem. Pista? Hogy? Ha mit hozol? Recskre? Neki volt a legfogújéje. Nem, az nem akartam, hogy én inkább, hogy kit vinnék, tudod, hozd magaddal végén. Hát a Mónika Bellucci, de hát ez nem. De az te vagy, Én valakivel kicsit. Meg elég nagyok ott azért a barakkok, tehát na mindig. Na jó van, fiúk, erről majd még beszélünk. Köszönöm, hogy megtiszteltek minket, viszontlátásra. Oké. Okay.